ټول منافقون مدنی صورت دی په ترتیب د صورتونو د قران کریم کې درش بیتل او په نزول کې رستو د حج نه یو سلسله داوه د صورتو مخکې انفاق او اعمال صالحه دلته ترغیب ورکړي دلته ترغیب یا دلته زجر د منافقانو له تمال الله لار کې نه لګي بوخل کې نور صفات ذکر کې دا وضاحت دی د مخ کې هغه چا چې بد صفاتونه یا حمل واسفار الله کلا چې راشي تا د منافقان نو بیان کړي سوی بیان کړي مونږ وایو چې ته پیغمبر د الله ای الله خو وایي ته پیغمبر د الله او الله بیان کړي چې منافقان دي خابه خاطر او جن پخله وایي اتخذو ایمانهم پخلا در دوی چی زار شن چاڑا در پسی تیرکی چی کل بیالانو اتخذو نیولی دیو قصبو رخبل دال نو بند شدیو در اللہ در دین نو بندی خلق لازمی مانو متا دی یقینا دیر بد دیاغا چی دیو کئی دا در دیو جن چی دی ایمان را بیای کفر کو نو موروال اللہ پزنون در دین دیو نپویگی او کلا چوی نیتا توجب کانو تاجوب کې غرزی تاله آی سامهم جوشید دوی بدندا سی غٹ غٹ مئین مئین او دا سی خیستا خبری کئی توی لگا دا زاڑ بودریان دی سو خبا کئی نه دا سی خیستا خبری کئی بودریانو خبری کنواری دی دی کن دا سی نرمی خبری کئی ها بلتا زخرو خلقوار خیستا خبری بدتا کئی نو تب دا سی خواهش شده دا خسام چڑه دی چه در نو گوری آکاش ویلی بوجود میں مو بولا نور پوٹھے ایمان را پکی نشتا دیگا آگا شیخ تن نا پکی سب نی حضرت شیخ تلے ہوں کراشی دا بیتلو حافظ محمدین دا سر زفر اللہ خان دا ترزوی ہوں آگا قادیانے او دا ملک زکا تبا کرن اللہ آگا قادیانے جرے جو یہودی مشرکوا میا سومرو یهودی مشرکوا دا چې په سينو ملبه تباکیږي چې تر دنیا ګند غراوړي مسلمانانو ته پاسې کې نه یو ګل خور نه به چې مولا تراشه د لار د سرحد نه نه به پیټ راځونه کوي حفیظو د قران هغه سوني دا چې تر ازونه چې موليان موتنه یو دغه کار هم ته بس مالدار سره نور څه کار کوي نو تابه تشرج ترخ کې شر نیول شیخ زلالم ما دلته تفصیل کوچې لارګه یو هغه دې چې لور لاس کې چوکت نه جوړیږي بل هغه دې چې سیزر وکړ بل هغه دې چې کوندا یو ته نه جوړیږي بل هغه دې کړې مړې ته نه جوړی شي شاتیر ته نه جوړ شي بل هغه دې دروازې وغیرہ ته نه جوړ شي قیمتي او یو لارګه دې مونډې هوټي وږي تبر جو تر افریقې دې نو هغه دې چې شړی راځي زمیدار وای ير پرېګې دی نور ته دیوال ته ودرې د باندې سنل لګي زمي کې بدا جهنم کې وګورم جهنم ته جن نه غریب او غټ غټ نه به کې غدو نه هله سره دی وغه سوځې دو دا مونډې دی دا منافق غ مونډې دی سیزن نه بغیر بل کار نشته وې دا چا کې مې امام راضي پلان پلان زما غونته کې ما دا ترتیب شو دا شي نه محمدین غلی شما خبری اکری اکری تخریز لاس و خلقو با لٹنگا و کولی چه محمدین وای سکنه وردوی غافون ایر علمات کرد زمان چه سون اعتراضونم آغام پا دی تخریز کی حل کرد و نوریم حل کرد نوس مخلر علمات کرد و شیخ بویل کلا چه تووینی تاجب که غرزهی تالا پیغمبر ددوی جوسی جوسی ددوی دا بدنو نداری غرد پتی و ای یقول او کچری کیس خبرانو وگ دیتا خبری وینا دلیتا خبری دلیتا داشی مزیدار غٹی غٹی خبری کئی داشی تب اوی چی دیو خوشو بون لرگی دی مسندن تکیاشو دیوال تا موندائی دا شیخ لرگی بشبق کس وجی کر کرو ما جی کرو موندائی دا دیوال تا ودرولی شوی یا سبونا دا منافقان گمان کئی چه هر چه غب دیده کتو قرآن وی دی بگور کنه ما تا چه خبری اوپری کنه چر دا ایس اوخ سا خبر کئی دی بی ما تا یو بیلا نو آغا طول گن بده کی کنه ایس اوخ سوی نو آغا دا دا د زاهدی پونیه دار شی به پروت دی معتزلی زاهدی دار پونیه دار بند په کې پروت دی الله دا دی دشمنان فادرهم او یریګه د ګند دوینان لازمی من او یرو دیو تبارک دی ولر الله قاتلا تبارک دی چرت واړولې شو کله جی دی تو ویل شراشی چې بخنه او واړی تای د پر پیغمبر د الله لو نو تاو کی سرون خپل دی ممن کدا کی سرون خپل دی همیشه داسي وي وای ما هیڅ نه دی او ګوره ته دی چې اسدونه چې باندې خلک د الله دی کته او دی مستكبرون ځان موتبر غني برابر دی پری بخنه واړی ته او کنه واړی دی چریم نبخی دیو اللہ تا دیر پیر باشی منافق ماما مڑ دیں او اللہ تیو بخی زرد تیو چو پلاو انی بخم جان یقیناً اللہ توفیق نور کے قوم فاسد پیغمبر والار دے جنازی بانی دو بای رسولو ددا شکنه دا اللہ بخلی دی دونو پلا تا نفسندیده دی ان المنافقین فی در کی اسفل من النار دا خدونکو دا خدو کاری کونو نال دا مدلان دی پروت الله یقینا الله توفیق نور کوي قوم فاسق تم بدکار دا کسان دي چې وای لا تنفقوا ما خرج کوي پاشا باندې چې پیغمبر سره دي صحابه طالبان دي او طالبان باندې خرچول کی تر دې ينفذو چې خارشي او الله له خزاني دي داس باندې نو دزمه کې لیکن منافقان نه پويږي یقولون دي وای دا تبوک واقعا کچره من واپس شو مدینه ته نو باسی عزتمن من حاضری مدینه نه ذلیل او کمزور عزتمن ځان ته ویلو ذلیل یا غریبانانو صحابه ته الله لو عزت او رسول الله مومنان لیکن منافقان نه کویږي اسی وای اے ایمانوالو غافل دین کی تاسو مالونه ساس نه اولاد ان ذکر الله د جهاد الله نه ذکر دل ته جهاد یا ذکر الله د کتاب د الله نه چا جو کو دا کار نو دغه دي تاوانیان خرج کړي هغه چې موږ درکو په خوا دراتلو یو تن تاسو ته د مرګ نه یې نه خدمت او دې بیا وای ولې دې رسو نه کمال یو نیټی نږدې تا چې خیرات وکم ګوره شګونه راوړي دې کنه فاسد د خیرات وکم چونکه سای مړی درغلی نه جوختی نشي ویل کنه اسد د واکم من الصالحین او شمبد نیکانون چرین اور سکی اللہ یو نفس کل چراشی نیتا دا اللہ خبردار دے پاگا جی کئی دیو سورت ممتاز دا نور سورتو رو دا پا ذکر دا فاسد دا قد منافق دارن لا لور او سخون او دارن لا دا منافقانو پاگا وینا بانی چی پیغمبر سرسوک دی مال پی خرش دکی او دارن لا مونڈی دا مونډای د ځان او گواہی د منافقانو